275ปาริเลยกะคมนกถาว่าด้วยการเสด็จไปป่าปาริเลยกะเรื่องพญาช้างปาริเลยกะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้ท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระคิมพิละเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราจะให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วเสด็จลุกขึ้นจากอาสนะเสด็จจารึกไปทางป่าปาริเลยกะเสด็จจารึกไปตามลำดับจนถึงป่าปาริเลยกะแล้วทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ควงไม้รังในราวป่ารักขิตวันเขตป่าปาริเลยกะนั้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดทรงเกิดความคิดคำนึงในพระทัยอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราคลุกคลีกับพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีที่ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์อยู่ไม่ผาสุกเลยเวลานี้เราว่างเว้นจากพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีเหล่านั้นที่ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์อยู่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนอยู่ผาสุกดีแม้พญาช้างตัวหนึ่งอยู่คลุกคลีกับพวกช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่และลูกช้างเล็กกินหญ้ายอดด้วนส่วนกิ่งไม้ที่พญาช้างนั้นหักลงมากองไว้ช้างเหล่านั้นก็กินหมดได้ดื่มแต่น้ำขุ่นๆเมื่อพญาช้างนั้นเดินลงหรือขึ้นจากท่าน้ำช้างพังก็เดินเสียสีกายไปต่อมาพญาช้างนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเราอยู่ปะปนกับพวกช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่และลูกช้างเล็กกินหญ้ายอดด้วนส่วนกิ่งไม้ที่เราหักลงมากองไว้ช้างเหล่านั้นก็กินหมดได้ดื่มแต่น้ำขุ่นๆเมื่อเราเดินลงหรือขึ้นจากท่าน้ำช้างพังก็เดินเสียสีกายไปอย่ากระนั้นเลยเราพึงหลีกออกจากโขลงอยู่แต่ผู้เดียวแล้วได้หลีกออกจากโขลงเดินไปทางเขตป่าปาริเลยกะราวป่ารักขิตะควงไม้รังเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคแล้วใช้งวงตักน้ำดื่มน้ำใช้เข้าไปตั้งไว้เพื่อพระผู้มีพระภาคและปรับพื้นที่ให้ปราศจากของเขียวสดครั้งนั้นพญาช้างนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเมื่อก่อนเราอยู่ปะปนกับพวกช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่และลูกช้างเล็กกินหญ้ายอดด้วนส่วนกิ่งไม้ที่เราหักลงมากองไว้ช้างเหล่านั้นก็กินหมดได้ดื่มแต่น้ำขุ่นๆเมื่อเราเดินลงหรือขึ้นจากท่าน้ำช้างพังก็เดินเสียสีกายไปเวลานี้เราว่างเว้นจากช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่และลูกช้างเล็กอยู่แต่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนอยู่ผาสุกดีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความสงัดของพระองค์และทรงทราบความคิดคำนึงในใจของพญาช้างนั้นด้วยพระทัยจึงทรงเปล่งพระอุทานในขณะนั้นว่าจิตของพญาช้างผู้มีงางามดุจงอนรถนั้นเสมอกับจิตของพระพุทธเจ้าเพราะอยู่ผู้เดียวยินดีในป่าเหมือนกันครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าปาริเลยกะตามพระอัธยาศัยแล้วเสด็จจารึกไปทางกรุงสาวัตถีเสด็จจารึกไปตามลำดับลุถึงกรุงสาวัตถีแล้วทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกคหบดีเขตกรุงสาวัตถีนั้นครั้งนั้นพวกอุบาสกอุบาสิกาชาวกรุงโกสัมพีปรึกษากันว่าพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีเหล่านี้ทำความพินาศใหญ่โตให้พวกเราพระผู้มีพระภาคถูกภิกษุพวกนี้รบกวนจึงเสด็จหลีกไปเอาละพวกเราจะไม่อภิวาทไม่ลุกรับไม่ทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่คบหาไม่บูชาภิกษุชาวเมืองโกสัมพีพวกนี้แม้พวกเธอเข้ามาบิณฑบาตก็จะไม่ถวายก้อนข้าวท่านพวกนี้เมื่อถูกพวกเราไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่คบหาไม่บูชาเป็นผู้ไม่มีสักการะอย่างนี้ก็จะพากันหลีกไป ศึกไปหรือจะให้พระผู้มีพระภาคทรงโปรดครั้งนั้นอุบาสกและอุบาสิกาชาวกรุงโกสัมภีไม่อภิวาทไม่ลุกรับไม่ทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่คบหาไม่บูชาพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมภีแม้พวกภิกษุชาวกรุงโกสัมภีเข้ามาบิณฑบาตก็ไม่ถวายก้อนข้าวครั้งนั้นพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมภีถูกอุบาสกอุบาสิกาชาวกรุงโกสัมภีไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่คบหาไม่บูชาเป็นผู้ไม่มีสักการะพูดกันอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเอาเถิดพวกเราพึงเดินทางไปกรุงสาวัตถีแล้วระงับอธิกรณ์นี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาค276อัฏฐารสวัตถุกถาว่าด้วยเรื่องที่ก่อให้เกิดความแตกแยก18ประการเรื่องทรงแสดงเหตุแห่งความแตกแยกแก่ท่านพระสารีบุตรณกรุงสาวัตถีต่อมาพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมภีเก็บเสนาสนะแล้วถือบาตรและจีวรพากันเดินทางไปกรุงสาวัตถีท่านพระสารีบุตรได้ทราบข่าวว่าพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมภีผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้นกำลังเดินทางมาสู่กรุงสาวัตถีจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าทราบว่าพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมภีผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้นกำลังเดินทางมาสู่กรุงสาวัตถีข้าพระองค์จะปฏิบัติต่อพวกเธออย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าสารีบุตรเธอจงวางตนอยู่อย่างชอบธรรมเถิดท่านพระสารีบุตรกราบทูลถามว่าข้าพระองค์จะพึงรู้ได้อย่างไรว่าชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมพระพุทธเจ้าข้าลักษณะของภิกษุผู้เป็นอธรรมวาทีสิบแปดอย่างพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าสารีบุตรเธอพึงรู้จักอธรรมวาทีภิกษุด้วยวัตถุสิบแปดประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1. แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม 3. แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่าเป็นวินัย 4. แสดงวินัยว่ามิใช่วินัย 5. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้ภาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ 6. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 7.แสดงจริยาวัดที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 8. แสดงจริยาวัดที่ตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้ 10. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ 11. แสดงอนาบัติว่าเป็นอาบัติ12. แสดงอาบัติว่าเป็นอนาบัติ 13. แสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติหนัก 14. แสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติเบา 15. แสดงอาบัติที่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือ 16. แสดงอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติที่มีส่วนเหลือ 17. แสดงอาบัติชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ18. แสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบสารีบุตรเธอพึงรู้จักอธรรมวาทีภิกษุด้วยวัตถุ18ประการนี้แลลักษณะของภิกษุผู้เป็นธรรมวาที18อย่างสารีบุตรเธอพึงรู้จักธรรมวาทีภิกษุด้วยวัตถุ18ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. แสดงอธรรมว่าเป็นอธรรม2. แสดงธรรมว่าเป็นธรรม 3. แสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าไม่ใช่วินัย 4. แสดงวินัยว่าเป็นวินัย 5. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 6. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ 7. แสดงจริยวัตรที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 8. แสดงจริยวัตรที่ตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ 10. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้ 11. แสดงอนาบัติว่าเป็นอนาบัติ 12. แสดงอาบัติว่าเป็นอาบัติ 13. แสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติเบา 14. แสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติหนัก 15.แสดงอาบัติที่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติที่มีส่วนเหลือ 16. แสดงอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือ 17. แสดงอาบัติชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบ 18. แสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบสารีบุตรเธอพึงรู้จักธรรมวาทีภิกษุด้วยวัตถุ18ประการนี้แลเรื่องทรงแสดงวิธีปฏิบัติต่อพวกภิกษุผู้ก่อความทะเลาะวิวาทพระเถระกราบทูลถามถึงวิธีปฏิบัติท่านพระมหาโมคคัลลานะได้ทราบข่าวว่าละถึงท่านพระมหากัสสปะได้ทราบข่าวว่าท่านพระมหากัจจานะได้ทราบข่าวว่าท่านพระมหาโกฏิตะได้ทราบข่าวว่าท่านพระมหากัปปินะได้ทราบข่าวว่าท่านพระมหาจุนทะได้ทราบข่าวว่าท่านพระอนุรุทธะได้ทราบข่าวว่าท่านพระเรวตะได้ทราบข่าวว่าท่านพระอุบาลีได้ทราบข่าวว่าท่านพระอานนท์ได้ทราบข่าวว่าท่านพระราหุลได้ทราบข่าวว่าพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้นกำลังเดินทางมาสู่กรุงสาวัตถีจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคหน้าที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าทราบว่าพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้นกำลังเดินทางมาสู่กรุงสาวัตถีข้าพระองค์จะปฏิบัติต่อพวกเธออย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราหุลเธอจงวางตนอยู่อย่างชอบธรรมเถิดท่านพระราหุลกราบทูลถามว่าข้าพระองค์จะพึงรู้ได้อย่างไรว่าชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราหุลเธอจงรู้จักอธรรมวาทีภิกษุเพราะวัตถุ18ประการราหุลเธอพึงรู้จักอธรรมวาทีภิกษุเพราะวัตถุ18ประการนี้แลราหุลเธอพึงรู้จักธรรมวาทีภิกษุเพราะวัตถุ18ประการราหุลเธอพึงรู้จักธรรมวาทีภิกษุเพราะวัตถุ18ประการนี้แลพระนางมหาประชาบดีโคตมีกราบทูลถามวิธีปฏิบัติพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้ทราบข่าวว่าพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้นกำลังเดินทางมาสู่กรุงสาวัตถีจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคหน้าที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าทราบว่าพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้นกำลังเดินทางมาสู่กรุงสาวัตถีหม่อมฉันจะปฏิบัติต่อภิกษุเหล่านั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโคตมีบรรดาภิกษุทั้งฝ่ายธรรมวาทีและฝ่ายอธรรมวาทีเธอจงฟังธรรมในภิกษุทั้งสองฝ่ายครั้นฟังแล้วจงพอใจความเห็นความถูกใจความชอบใจและความเชื่อถือของพวกภิกษุฝ่ายธรรมวาทีอันหนึ่งว่าที่ภิกษุณีสงฆ์พึงหวังจากภิกษุสงฆ์ทุกอย่างนั้นก็พึงหวังจากภิกษุฝ่ายธรรมวาทีเท่านั้น อนาถปิณิกะข้าบดีกราบทูลถามวิธีปฏิบัติอนาถปิณิกะข้าบดีได้ทราบข่าวว่าพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้นกำลังเดินทางมาสู่กรุงสาวัตถีจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคหน้าที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าทราบว่าพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้นกำลังเดินทางมาสู่กรุงสาวัตถีข้าพระองค์จะปฏิบัติต่อภิกษุเหล่านั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้าบดีท่านจงถวายทานในภิกษุทั้งสองฝ่ายครั้นแล้วจงฟังธรรมในภิกษุทั้งสองฝ่ายแล้วจงพอใจความเห็นความถูกใจความชอบใจและความเชื่อถือของพวกภิกษุฝ่ายธรรมวาทีเท่านั้นนางวิสาขามิคารมาตากราบทูลถามวิธีปฏิบัตินางวิสาขามิคารมาตาได้ทราบข่าวว่าพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้นกำลังเดินทางมาสู่กรุงสาวัตถีจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคหน้าที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าทราบว่าพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้นกำลังเดินทางมาสู่กรุงสาวัตถีหม่อมฉันจะปฏิบัติต่อภิกษุเหล่านั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิสาขาเธอจงถวายทานในภิกษุทั้งสองฝ่ายครั้นแล้วจงฟังธรรมในภิกษุทั้งสองฝ่ายแล้วจงพอใจความเห็นความถูกใจความชอบใจและความเชื่อถือของพวกภิกษุฝ่ายธรรมวาทีเท่านั้นเรื่องให้เสนาสนะที่ว่างแก่พวกภิกษุผู้ก่อความทะเลาะวิวาทครั้งนั้นพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีได้เดินทางไปโดยลำดับจนถึงกรุงสาวัตถีท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคหน้าที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าทราบว่าพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้นกำลังเดินทางมาสู่กรุงสาวัตถีข้าพระองค์จะจัดเสนาสนะต่อพวกเธออย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเธอพึงให้เสนาสนะที่ว่างเรื่องจัดเสนาสนะให้ว่างสำหรับพวกภิกษุผู้ก่อความทะเลาะวิวาทท่านพระสารีบุตรกราบทูลถามว่าก็ถ้าไม่มีเสนาสนะว่างจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรถ้าอย่างนั้นเธอพึงจัดเสนาสนะให้ว่างแล้วให้แต่เราไม่กล่าวว่าพึงห้ามเสนาสนะแก่ภิกษุผู้มีพรรษามากโดยปริยายไรๆเพราะผู้ใดห้ามต้องอาบัติทุกกฎเรื่องให้อามิตรเท่าๆกันท่านพระสารีบุตรกราบทูลถามว่าในอามิตรจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรพึงแบ่งอามิตรให้ภิกษุเท่าๆกันทุกรูป277โอสารนานุชานาว่าด้วยทรงอนุญาตรับเข้าหมู่ซึ่งภิกษุผู้ถูกลงอุเคปนิยกรรมครั้งนั้นภิกษุผู้ถูกลงอุเคปนิยกรรมรูปหนึ่งกำลังพิจารณาพระธรรมวินัยว่านั่นเป็นอาบัตินั่นไม่เป็นอาบัติหามิได้เราต้องอาบัติเราไม่ต้องอาบัติหามิได้เราถูกลงอุเคปนิยกรรมแล้วเราไม่ถูกลงอุเคปนิยกรรมหามิได้เราถูกลงอุเคปนิยกรรมด้วยกรรมที่ชอบธรรมไม่เสียหายควรแก่ฐานะลำดับนั้นภิกษุผู้ถูกลงอุเคปนิยกรรมนั้นเข้าไปหาผู้ภิกษุผู้ประพฤติตามกล่าวว่าท่านทั้งหลาย นั่นเป็นอาบัตนั่นไม่เป็นอาบัตหามิได้ผมต้องอาบัตผมไม่ต้องอาบัตหามิได้ผมถูกลงอุเคปนิยกรรมแล้วผมไม่ถูกลงอุเคปนิยกรรมหามิได้ผมถูกลงอุเคปนิยกรรมด้วยกรรมที่ชอบทำไม่เสียหายควรแก่ฐานะเชิญพวกท่านมารับผมเข้าหมู่ด้วยเถิดขอรับลำดับนั้นผู้ภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกลงอุเคปนิยกรรมเหล่านั้นพาภิกษุผู้ถูกลงอุเคปนิยกรรมนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุผู้ถูกลงอุเคปนิยกรรมรูปนี้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายนั่นเป็นอาบัตนั่นไม่เป็นอาบัตหามิได้ผมต้องอาบัตผมไม่ต้องอาบัตหามิได้ผมถูกลงอุเคปนิยกรรมแล้วผมไม่ถูกลงอุเคปนิยกรรมหามิได้ผมถูกลงอุเคปนิยกรรมด้วยกรรมที่ชอบทำไม่เสียหายควรแก่ฐานะเชิญพวกท่านมารับผมเข้าหมู่ด้วยเถิดขอรับพวกข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนั่นเป็นอาบัตนั่นไม่เป็นอาบัตหามิได้ภิกษุรูปนั้นต้องอาบัตแล้วภิกษุรูปนั้นไม่ต้องอาบัตหามิได้ภิกษุรูปนั้นถูกลงอุเคปนิยกรรมแล้วภิกษุรูปนั้นไม่ถูกลงอุเคปนิยกรรมหามิได้เธอถูกลงอุเคปนิยกรรมด้วยกรรมที่ชอบทำไม่เสียหายควรแก่ฐานะเพราะเธอต้องอาบัตถูกลงอุเคปนิยกรรมแล้วและเห็นอาบัติภิกษุทั้งหลายดังนั้นพวกเธอจงรับภิกษุรูปนั้นเข้าหมู่เถิดสองร้อยเจ็ดสิบแปดสังฆสามัคคีกถาว่าด้วยสังฆสามัคคีครั้งนั้นผู้ภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกลงอุเคปนิยกรรมเหล่านั้นรับเธอผู้ถูกลงอุเคปนิยกรรมเข้าหมู่แล้วเข้าไปหาผู้ภิกษุผู้ลงอุเคปนิยกรรมถึงที่อยู่กล่าวว่าท่านทั้งหลายความบาดหมางความทะเลาะความขัดแย้งความวิวาทความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงความแบ่งแยกแห่งสงการทำสงให้เป็นต่างๆกันได้มีแล้วเพราะเรื่องใดภิกษุรูปนั้นผู้ต้องอาบัติถูกลงอุเคปนิยกรรมแล้วเห็นอาบัติและสงรับเข้าหมู่แล้วเอาละพวกเราจะทำสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่องนั้นลำดับนั้นพวกภิกษุผู้ลงอุเคปนิยกรรมเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าผู้ภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกลงอุเคปนิยกรรมเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายความบาดหมางความทะเลาะความขัดแย้งความวิวาทความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงความแบ่งแยกแห่งสงการทำสงให้เป็นต่างๆกันได้มีแล้วเพราะเรื่องใดภิกษุรูปนั้นผู้ต้องอาบัติถูกลงอุเคปนิยกรรมแล้วเห็นอาบัติและสงรับเข้าหมู่แล้วเอาละพวกเราจะทำสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่องนั้นพวกข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไรพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเพราะภิกษุรูปนั้นผู้ต้องอาบัติถูกลงอุเคปนิยกรรมแล้วเห็นอาบัติและสงรับเข้าหมู่แล้วถ้าเช่นนั้นสงจงทำสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่องนั้นวิธีทำสังฆสามัคคีและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงฆ์พึงทำสังฆสามัคคีอย่างนี้คือพวกภิกษุทั้งที่เป็นไข้และไม่เป็นไข้พึงประชุมกันทุกรูปรูปไหนจะให้ฉันทะไม่ได้จากนั้นภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าความบาดหมางความทะเลาะความขัดแย้งความวิวาทความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงความแบ่งแยกแห่งสงการทำสงให้เป็นต่างๆกันได้มีแล้วเพราะเรื่องใด ภิกษุรูปนั้นผู้ต้องอาบัติถูกลงอุเคปนิยกรรมเห็นอาบัติและสงเรียกเข้าหมู่แล้วถ้าสงพร้อมแล้วสงพึงทำสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่องนั้นนี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าความบาดหมางความทะเลาะความขัดแย้งความวิวาทความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงความแบ่งแยกแห่งสงการทำสงให้เป็นต่างๆกันได้มีแล้วเพราะเรื่องใดภิกษุรูปนั้นผู้ต้องอาบัติถูกลงอุเคปนิยกรรมเห็นอาบัติและสงเรียกเข้าหมู่แล้วสงทำสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่องนั้นท่านรูปใดเห็นด้วยกับการทำสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่องนั้นท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงสงทำสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่องนั้นแล้วความแตกแห่งสงถูกกำจัดแล้วความร้าวรานแห่งสงถูกกำจัดแล้วความแบ่งแยกแห่งสงถูกกำจัดแล้วการทำสงให้เป็นต่างๆกันถูกกำจัดแล้วสงเห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้สงพึงทำอุโบสถพึงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงในขณะนั้นทีเดียว279อุปาลิสังฆสามัคคีปุจฉาว่าด้วยพระอุบาลีกราบทูลถามถึงสังฆสามัคคีเรื่องทรงแสดงสังฆสามัคคีสองอย่างแก่ท่านพระอุบาลีครั้งนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าความบาดหมางความทะเลาะความขัดแย้งความวิวาทความแตกแห่งสงความเร้ารานแห่งสงความแบ่งแยกแห่งสงการทำสงให้เป็นต่างๆกันมีเพราะเรื่องใดสงยังไม่ได้วินิจฉัยยังไม่ได้สืบสวนเรื่องนั้นแล้วทำสังฆสามัคคีสังฆสามัคคีนั้นชอบทำหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีความบาดหมางความทะเลาะความขัดแย้งความวิวาทความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงความแบ่งแยกแห่งสงการทำสงให้เป็นต่างๆกันย่อมมีเพราะเรื่องใดสงยังไม่ได้วินิจฉัยยังไม่ได้สืบสวนเรื่องนั้นแล้วทำสังฆสามัคคีสังฆสามัคคีนั้นไม่ชอบด้วยธรรมท่านพระอุบาลีกราบทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข้าก็ความบาดหมางความทะเลาะความขัดแย้งความวิวาทความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงความแบ่งแยกแห่งสงการทำสงให้เป็นต่างๆกันย่อมมีเพราะเรื่องใดสงได้วินิจฉัยสืบสวนเรื่องนั้นแล้วทำสังฆสามัคคีสังฆสามัคคีนั้นชอบด้วยธรรมหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีความบาดหมางความทะเลาะความขัดแย้งความวิวาทความแตกแห่งสงความเร้ารานแห่งสงความแบ่งแยกแห่งสงการทำสงให้เป็นต่างๆกันย่อมมีเพราะเรื่องใดสงได้วินิจฉัยสืบสวนเรื่องนั้นแล้วทำสังฆสามัคคีสังฆสามัคคีนั้นชอบด้วยธรรมสังฆสามัคคีสองอย่างท่านพระอุบาลีกราบทูลถามว่าสังฆสามัคคีมีเท่าไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีสังฆสามัคคีมีสองอย่างคือสังฆสามัคคีผิดไปจากอัตตแต่ได้พยัญชนะและสังฆสามัคคีได้ทั้งอัตตและได้ทั้งพยัญชนะสังฆสามัคคีผิดไปจากอัตตแต่ได้พยัญชนะอย่างไรบ้างคือความบาดหมางความทะเลาะความขัดแย้งความวิวาทความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงความแบ่งแยกแห่งสงการทำสงให้เป็นต่างๆกันย่อมมีเพราะเรื่องใดสงไม่ได้วินิจฉัยไม่ได้สืบสวนเรื่องนั้นแล้วทำสังฆสามัคคีอย่างนี้เรียกว่าสังฆสามัคคีผิดไปจากอัตตแต่ได้พยัญชนะสังฆสามัคคีได้ทั้งอัตตและได้ทั้งพยัญชนะเป็นอย่างไรคือความบาดหมางความทะเลาะความขัดแย้งความวิวาทความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงความแบ่งแยกแห่งสงการทำสงให้เป็นต่างๆกันย่อมมีเพราะเรื่องใดสงได้วินิจฉัยสืบสวนเรื่องนั้นแล้วทำสังฆสามัคคี อย่างนี้เรียกว่าสังฆสัมมาคีได้ทั้งอัตและได้ทั้งพยัญชนะอุบาลีสังฆสัมมาคีมีสองอย่างนี้แลเรื่องไม่ถูกตำหนิโดยศีลอุบาลีคาถาลำดับนั้นท่านพระอุบาลีลุกจากอาสนะห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาดังนี้ว่าพระอุบาลีกราบทูลถามว่าเมื่อมีกิจการปรึกษาการตีความและการวินิจฉัยความเรื่องวินัยเกิดขึ้นแก่สงฆ์ในพระธรรมวินัยนี้ภิกษุเช่นไรจึงจัดว่าเป็นผู้มีอุปการะมากและควรแก่การยกย่องพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเบื้องต้นภิกษุมีศีลไม่ด่างพร้อยมีมารยาทสงบเสงี่ยมศัตรูตำหนิไม่ได้โดยธรรมเพราะไม่มีความผิดที่จะตำหนิได้เธอผู้นั้นตั้งอยู่ในศีลวิสุทธิกล้าหาญพูดจาฉะฉานเข้าที่ประชุมก็ไม่หวาดหวั่นไม่ประมาพูดมีเหตุผลไม่เสียความเมื่อเธอถูกถามปัญหาในที่ประชุมก็คงเป็นเช่นนั้นไม่นิ่งอึ้งไม่เก้อเขินเป็นผู้ชำนาญการผู้ถูกการสามารถตอบได้เป็นที่ชอบใจของวินยูชนเคารพภิกษุผู้มีพรรษามากกว่าแกล้วกล้าในอาจริยวาทของตนวิพากษ์วิจารณ์ได้พูดได้คล่องสามารถจับข้อผิดพลาดของศัตรูได้เป็นเหตุให้ศัตรูต้องพ่ายแพ้และมหาชนก็นิยมเธอย่อมไม่ลบล้างความเชื่อคืออาจริยวาทของตนสามารถในการแก้ปัญหาสามารถทำงานทูตและรับทำกิจของสงฆ์ดุจรับบิณฑบาตของที่มีคนนำมาบูชาฉะนั้นเมื่อถูกสงฆ์ส่งไปเจรจาก็ไม่ทนงตัวว่าตนทำได้เพราะการทำหน้าที่เจรจานั้นภิกษุต้องอาบัติเพราะวัตถุมีประมาณเท่าใดและการออกจากอาบัติย่อมมีด้วยวิธีใดวิพังทั้งสองนั้นมาแล้วด้วยดีแก่ภิกษุรูปนั้นผู้ซึ่งฉลาดในวิธีออกจากอาบัติอันหนึ่งภิกษุทำกรรมมีก่อความบาดหมางเป็นต้นเหล่าใดย่อมถึงการขับออกและถูกขับออกด้วยเรื่องเช่นใดเธอฉลาดในวิพังย่อมเข้าใจวิธีการรับเข้าหมู่แม้นั้นที่ควรทำแก่ภิกษุผู้ประพฤติวัดนั้นเสร็จแล้วเธอเคารพภิกษุทั้งหลายผู้มีพรรษามากกว่าคือทั้งที่เป็นเถระมัชฌิมะและนวกะเป็นบัณฑิตทำประโยชน์แก่มหาชนในโลกนี้ภิกษุเช่นนี้จึงควรแก่การยกย่องในธรรมวินัยนี้แลโกสัมภิกะขันธกะที่10จบ280รวมเรื่องที่มีในโกสัมภิกะขันธกะโกสัมภิกะขันธกะมี14เรื่องคือเรื่องสมเด็จพระชินวรประทับในกรุงโกสัมพีภิกษุทะเลาะวิวาทกันเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติและลงอุเคปนิยกรรมแก่กันเพราะเหตุเล็กน้อยเรื่องพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำให้ภิกษุแสดงอาบัติเรื่องพวกภิกษุประพฤติตามภิกษุผู้ถูกลงอุเคปนิยกรรมทำอุโบสถภายในสีมาเรื่องท่านพระภคุอยู่ณภาลกะโลนกะคามเรื่องท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระคิมพิละอยู่ณจีนวังสทายวันเรื่องพญาช้างปาริลยกะเรื่องทรงแสดงเหตุแห่งความแตกแยกแก่ท่านพระสารีบุตรณกรุงสาวัตถีเรื่องทรงแสดงวิธีปฏิบัติต่อพวกภิกษุผู้ก่อความทะเลาะวิวาทท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหากัสสปะท่านพระมหากัจจานะท่านพระมหาโกฏิตะท่านพระมหากัปปินะท่านพระมหาจุนทะท่านพระอนุรุทธะท่านพระเรวตะท่านพระอุบาลีท่านพระอานนท์ท่านพระราหุลพระนางมหาประชาบดีโคตมีอนาถปิณิกะข้าบดีและนางวิสาขามิคารมาตาเข้าเฝ้ากราบทูลถามวิธีปฏิบัติเรื่องให้เสนาสนะที่ว่างแก่พวกภิกษุผู้ก่อความทะเลาะวิวาทเรื่องจัดเสนาสนะให้ว่างสำหรับพวกภิกษุผู้ก่อความทะเลาะวิวาทเรื่องแบ่งอามิตรให้เท่าๆกันเรื่องวิธีและกรรมวาจาทำสังฆสามัคคีเรื่องทรงแสดงสังฆสามัคคีสองอย่างแก่ท่านพระอุบาลีเรื่องไม่ถูกตำหนิโดยศีลโกสัมภิกะขันธกะจบมหาวรรคจบบริบูรณ์ Thank you.